بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. سورہ اعراف کے سو واقعات دا پیغمبرانو ذکر شو. واقعات داو پیغمبران اللہ راو لیگل دا قومنو دا اصلاح دا پارا چی دیتا زما دینو رسوے زما پیغام رسوے او دی خبر کے دا خپل مقصد نا اویر و ایہم چکتا اللہ حکم نمانے اگر عذاب بدر باندی راشی نهار پیغمبر خپل قوم تا دعوت توحید پیش کو چل آیا اوگانے دا دین دے دا ایمان دے دا اصلاح دا دا نیکی دا دیکھ اللہ رضا دا دیکھ جنت تے سدین پا دیکھ دی تو قومون بالکل نمان ہر یو پیغمبر تبے دیر سخت خبری کولی چی قمق لی گم رہا ہے او زمان میان کے فساد پیدا کے زمان کلی روانے زمان ملک روانے اید پار راغلے پیغمبر با بیام اغا خپل نصیتو خپل وعظ نپری خود اب یا بیا بیا وطوی چه قوما زمان خبرو منے دزان نکو ما اللہ را لے گلے ما بس نیمان لنو اخر کی بیوی ارول چی بس دا عذاب انتظار کوئے عذاب براوی حلاک بشو دا خود امت پاندے اللہ رحم کرے دے چی بدی کی دا عذابون نرازی چی ملک تباشی یو خار تباشی یو دی امت باندی ذکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو چلا دما پا امت باندی آسمانی او طوفانی عذاب مراولی نو قبول شو سوال کرو چلا دما امت دشمن اللہ سنمہ لاکے چی بس ختم شیو یو امتی پا کی پاتی نشی قبول شو چنا داس بنکی دریم سوال کرو نا قبول نشو اغداو چی اللہ زما دا امت دا خپل میان دا دشمنونا دا جنگونونا دا قتلونونا بچ کے نا اللہ ویچنا دا بئی انعام کی ذکر شو چی دی امت کی بدائی چی بعضکم لبعض عدو کل میند کی دشمنی قتل و قتال وی دوم یو عذاب دکانا او اگر توفانی و اسمانی و عذابون پی بان زکا او سن راضی ندی آیاتونو کی اللہ دا غمخ کی دا قومنو پا حال باندی روشنائی ورزی او اگر قانون بیانی چاگا دا اللہ دنیا دا پیدا کولو سارا اللہ دا قانون دنیا کی جاری کرے و تروس جاری دے تر قیمت پوری بئی چغیت امتحان وی دو قسمه کله په نعمتونو چې دا هم الله امتحان کوي په خلقو چر سو لډیر کی خوراکونه ډیر شي مالونه ډیر شي اولاد ډیر شي اته دنیا سامانونه او فراخه دا یو امتحان ابیا دویم قسم دای چې په سخت باندې په لوګه باندې 400 نو اخلي او دې زغه سه جزان پات شي د امتحان دی الله چرک په نعمتونو کې زما شکریا ادا کړه چې الحمدلله نو کامیاب بشي که په مصیبتونو کې صبر وکړه چې بد الله طرف نه ده زمونږ په صبر دی نو کامیاب بشي په نعمتونو کې شکر او په عذابونو کې صبر دا سبب د کامیابی دی نو دې قومونو په نعمتونو کې مستی وکړه او په مصیبتونو کې ناشکری وکړه نو عمل پکې د کامیابی موجود نشه کنه چې خوشحالي به پیراله مالونه به ډیر شو نعمتونه به ډیر شو خوراکونه به ډیر شو نو بدغه به وی چې دا زمونږ سره لایق دی مونږ دې لایق یو ځکه الله را کړی او چې زخته برالی نو دغه به وی چې دا زمونږ مشرانو باندې هم تیر شوي دي ادا دنیا کی دغه سے راضی فما ارسلنا فی قریة من نبی اللہ ایمون خوند لے گلے چرتا پیو کلی کی او یو خار کی پیغمبر الا خزنا دا سے ملے گلی دی چیغا خلق باندے امتحانو نہ کری دی خان دا سی پیغمبر دنیا کې نه دی راغلی چې دا په قوم الله امتحان نه دی کړی دا معنا ده چې بس اسې راولېږو چې زه بس دې سره وخت یې روام دې سره غم خادي کوم هوګې هوګې خبرې ورته کوم نه نه دا سی پیغمبر نه راغلی چې نه الله په قوم امتحان نه کړی کړی دې په ولي إلا مگر مونږ را لېګلې دي پیغمبران نو هغه تکذیب کړې ده دا سره ده إلا کذبوهم دا سره بس خو جرالې مګلېم ده نو هغه تکذیب کړې هغه وتذروغ جن ساحر شاعر داوی لیکا وجدا به وی نماو پی عذاب را واست اخذنا هلا نیولی مونږه خلق داغي بالباسای والضرای پتاوانونو سره په مرزونو سره دا ابتلاء بنقم امتحان په سختو سره دا سخت ولی زګاغي پیغمبران تکذیب وکنه الله راونیول چرکه چرې دی خپل خبره نه واپس شو ته به وستا دې لپاره الله راونیول بی بلا سای او ذرای مالونه پکم کړل نقصانونه رال او ضررونه مصیبتونه او غمونه پیرا وستا دا خو الله راولی کنه او دې کې حکمت الله سو تعلم یضرعون دې ته بار چې دی الله تعالی دې کی فریاد کی چې الله بیا بنکو او یا الله زمونږه غلطی شوې ده مونږه توبه وباسو یا الله مونږ باندې خپل رحمت دروازې بیا کولاو کا نانا اس دا غیر خبره به وکړي ها غیر خبره به وکړي چې څه چل وشوینو الله سره به هم خزانه کمی شوینو هلته به هم منګایینو ځکه به نه راکړینو کله به وي دا الله لاس په مونږ باندې کني نور خلق له خبر کوي دا داوی دې تبدلا امتحانوي په سختو په مصیبتونو ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه بیا بدل کومګه په زید سختې باندې په زید مصیبت باندې او په زید غریبې باندې الحسنه خوشالیوم پیراوستا فراخیوم پیراوستا په خپلوم ډیر شو مالونه هم ډیر شو رزق کې ډیر وسات راي حتا عفو حتى عفو تر دې باندې ډیر شو عفو سمانا ډیر شو شمارم ډیر شو پشمار مالونه هم ډیر شو اولاد هم ډیر شو سامانونه د دنیا هم ډیر شو بس څه کمې پکې نه راغی تا عفو ویخا عفو چه حدیث کی راضی چه احپو الشواربان بریت بالکل پوویخ کی کٹ کئے پچاربان بریت اوافو اللوحا گیری پریدے غٹے کئے پریدے سواتوائے ما کارسو مرا پکتا دی ندا عفو امانا دیر شو بی حدا و بی انتحار فقالو اس را چه داغی حال تاو گورا چه اللہوی دخو پی انتظارم چه دیوا زما شکریہ داغی چه الحمدللہ اللذی اطعامنا و سقانا و دا پکی نو کنا پس دیوی چه قد مصابان اضبر راو و اصر راو رسیدلی زمون مشران ته هم د قصې کله سختي لوګي تندې چې جزان وسړ ډوډای نه مونږ د پیاس سراو مرچکی سراو اده مولو د پانو سراو د دې سره به ډوډای خورا داسې وخت په تیر شو او چې جته تاریخ لوتلو مردان تا ای خورتا نو خارتا نزان پورې به په پولیس کې کې ډوډۍ او تړل او روان بشو پیاده او دا وي سخت خوراغلی په مشران باندې ذرا نو بیا په وسر را او بیا په خوشاله را لیم ها بیا هو مالو نډیر شو مالدار شو خلقا اڈیر راحت و سات راغ داوی پا خوان دا اصرار روان این مطلب سو مطلب داو چی دا گناہ و جن دا بس ٹول چلی دیتا جوڑ کڑو خوا آو چی دا گناہ و جن دا دا بس دا سے دنیا انتظام پا دیر آروان دا کل سختا و کل راتا کل غم او کل خادی او رو را خور دی کنخوا اللہوی چه و نشوانو اوی چه بلا لار خو نشتا خود اغا دو طریقی وی او غم اپا تاسو بانده راوست دی کن نو نتاسو شکر رکو نو هم صبر رکو نو داسی خلقو تساجد دی چه نبکی شکر یا نبکی صبر یا دکه ایمان دو ټوټې دی حدیث کې راضی خان ال ایمانو نسپان ایمان دو ټوکړي نیم صبر دی او نیم شکر دی. اجدا بچا کینو اغا الله په خپل رحم کوي کنه چې بسخته کې صبر کوي او په نعمتونو کې او په خوشالو کې شکر ادا کوي دا ته ایمان ویل شي. او کتابونه لیکي چې د وطنو خزا خاون نه خاون یې ډیر بدرنګ تکتور او خزا یې ډیره ښایسته وه. نغې یو په دې باندې وخت تېرو چې پیغمبر وی چې صبر او شکر صبر او شکر او یا دواړه مونږ کې شته مونږ کې صبر او شته مونږ کې شکر او شته پیزه بدرنګې ما زستا پوهه ده الله ډیر شکر ادا کوم چې الله ما له ډیر لوی نعمت را کړې او ته خسته یې نو ته صبر کئ چې وځه الله طرف نه ودا سیوا زما په نصیب به دې رسېدلو نو وځه به صبر کوم. دی بس که دنیا کې مسلمانان یې خواغه مونږ یو ته کې عمره کې صبر شته عمره کې شکر شته نو دا الله غواړي کنه ایمان دا د ټوکړي فاخذنام بغتتن نومینی والناسا پا وهم لای شعورون دا غیردو خیال نو چگنی ولی فاقی خرواز رالا دور پی راغی خوشحالی پی رالا اغیب مونگا خوست دا دنیا پا خوگو پوشو او گدو گدو میدون اکول ولی زامن راو رسیدو دیل با تو آداو دا دیشی دون انتظامات کول غاری مخکې ولا کورونه جوړول غواړي بیا ولا نو دا مې دنیا کول خان دې کې ناسا په جوړک شي هغه ورو پهونه شو اوس الله رب العزت بل طرف بیانې الټا طرف خان ډیفیک سایډ الٹا طرف بیانی او دغم دا اللہ علم دے چی اگا سندی شوی پیلتوا کی پرات دی ناغیبان دا اللہ علم شتے بیما کانا و بیما یکونو بیما لا یکونو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا بالفرض کدغه کلو او دغه قومونو چې دا هلاک شو تبا شو دی ایمان راولې او ځان بچ کړو د کفر او شرک نه کنه لفتحنا لهم برکات من السماء والارض الله بیا ودا سينو ها ما پرانستی په دې باندې برکتونه د اسمان برکتونه او د زمکی برکتونه کوردو مؤمنانو سره چې قران ذکر کوي لفتحنا نو برکات ذکر کوي ولی ایمان کشته کنا دا خو تجربه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې اول څنګه حالو صحابه اول په واقعات بیانې کنا لريو صحابي چې مونږه نبی صلی الله علیه وسلم لګلیو یو داسې ملک ته چې هغه دریا پاړو یو داسې جهاد دپار ادرې سو کسان نو موږ چې ځان سره ساغستی او ناخلاص شو نو بیا موږ له امیر سیو ابو عبیده رضی الله عنه اغلا دروازی ایوتن لیوک جورا بیور کولا ایوک جورا باندی ایوتن روز تیرولا نو چاگا چاہتا خبر رکی نو آگا تینا تپوس کئی چی پی ایوک جورا بتا سنگا ٹولا روز پی ایوک جورا اغاو توی چه کل اخلاس شوی نمونگ پا آغای اوکا جورا پس ارمان کاؤ داو دیر لوی غنیمتو چه خلاس شوی نو بیا با هم دوانو پانی خوڑی اغا پانی چه پا زمک برا پریوتی وی خبت وطوی حدیث کی رازی اغا با هم خوڑی بیا موی چه خود دا گزاره نکیگی نو بس خوخباو ملال که نو سور سمودو پاقی بای بلباو ملال که نو امیر سیبوی چه دا لال که نو بیا اومنگا دا سفر پس بانده که بس چکل امونگ را روان شو اوکات نو تاکی دریاب پغار دلری نمونگا یو غرغون تیولی دو چل داس چرالو نو آغا ما یه غرا وردو لیو دریابو عمبر ما یه و کن وی کین استو اتا اتل سرادو ام تیره کلی آغا ما یه تا ناستو او پا اتل سرادو کمونگ داغو دو پخته خالی کلی دو پخته او اللہ تین را پاسی دو چی مونگ زان توکاتو چی سنگا مونگا راتلو دو مدینینا اخو ساربا اخو غٹ کٹ ناقصی شو مونگ ویدائی چی دو سو ابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حکمو کوی دا دو چجی چی مونگ خالی کلی دی دا تاسو دا سی کی دے پزمک دا سی کیا ہو دے او یو تن تیوی تپوخ سور شا نا سور شا او دلان دے تیر شا لیکن سر بارا انہ لگی پچا جوان دے کنا دور داگی دو داگی نغٹ مئی نش داگی تا عمبر مئی وی او دا عمبر خوشبوئی چی ادیگی نو دا داگی غل دی تاوانو زکو تا عمبر وی خنو دا حال پاگی تیر شیو اچی رستو بیا ملکونا فتح شو غنیمتونا رالو نو دیو یو صحابی دمر باغونا و دمر زمکی ورسی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته وی چې را د خیبر کې کوم زما ایسره سي درې دا رضا خدای الله په نوم وقف کوما نبی علیہ السلام وی داس چل مکو داس چلو کا چې زما کا واستای او خلق ته وای چې بس ځان له سنبالوي او خره ځان له سنبالوي بس دا به زما صدقه ای چه دې زمکه نه سمرا مدن سمرا کجوري او سمرا پس روزي دغه به صدقې او زمکه ویخ به زمای دا سکارو خلق صحابو نو صحابو په جون کې دا کارو شو کنه ځکه الله وی فتحنا علیهم برکات من السماء دغه ته برکات وی ها ولیکن کذبو اغیی کل ایمان روڑ خواه تا اغی تکذیب کو فاخذنام بما کانو یکسبون نو امینیول پا سبب داغی عملنو چاگی سکول وزی موجودو تویخا دیکھو دو بخانو حال بیان قادیان سمودیان قوم لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا داغو داغا قومنو خا وزی موجودو توی عربو توی چاپی رنور عجمو توی چکم د نبی علیہ السلام په وخت کې موجود ملکونه الله دې ته خبر کړي افا امنا اهل القران آیا بچ بشي د موجوده کلواله او خارنواله او ملکونه عرب او عجم ايات يوم باسنا بياتن چراشديتا عذاب زمونږه د شپې وهم نائمون او دی او دی اللہ رب العزت وی بدبخت و صبح کوئے چه دشپی در باندی عذاب راشی نو صبح کوئے خدای نا نی ری گئے داغد عذاب نو سو سار دی قوم نائمون خان نشی بچ کے دی او امنا اہل القرآن ایا بچ بچی دا موجوده کلوال خلق ایات یوم باسنا چراشی دی تا عذاب زمونگا زحن پنها پلس بجی دا زحن ولی وهم یلعبون چیزی پخپلو کارونو کی مصروفی سوک پا تجارتونو کی مصروفی سوک پا دکانونو کی مصروفی سوک پا ڈیوٹو پا دفترونو کی مصروفی دا ټول له لعب دي کنه دا ټول له لعب دي ښه زه قسم کار خنشته بګی کنه نو تجارت سم ده نو دکانداری سم ده نو نوکری سم ده هیڅ نشته دې ته قران له لعب وې دا خلق چې سرپازي تر مخامه لګیای کنه سور ډیوټي دی وکړه وی 12 بجې لوبې دی وکړي د دین خو بګی سنو کنه بانگی خونو ویلی کنا منز خونو کنا بس دی طولو تلو بیویلی شدانن یوازی کرکٹا او دا سیدونو نا نا دا خلق جس کئی دا سار تر ما خام پوری او اینن دمر کاروشو اینن دمر کاروشو اینن دیر دا طول لہو لعب دیخا نا اللہوی بچ بشے چبا دی خپلو کارونو کی مشغول ہے اداری ام کلاو کلی اما صروفی ام عذاب در باندی راشی ندا سی دی پا زیخو رازی کنا آغا توفانی عذابون خو نرازی خو لیکن اللہ دی عبرت پاردہ سی کئی کنا کل دریاب چپا ہوئی نو ڈیر پاکی راگیر کی ادا خلقو مجیبه ده دیه بیا رو باسی الکا قدیم بیخو باسا دا سلی رو باسه او با آقی باندی عذاب را غلی اللہوی دا عذاب دا زین تخته اتا سو ویچی رو باسی پلانی ملک تیویلی چی دا غراولی پلانی ملک تیویلی سوک پا ونو کن خطی دی سوک پا یا سوی دا خو عذاب دنو پریه ده وهم يلعبون دا طول له لعب دي خواه افا امنوا مکر اللہ دا اس وجه بیانی چی دیتا ہے ولی يلعبونوی زحام وهم يلعبونی ولی وطاوی اللہوی غم و سر نشتا نو مسلمان خواهی چی اغسر غمی اغسر فکری نبی علیہ السلام یو ځل صحابه ته وی چې تاسو سمره امید ده د ژوند هغه ویره مونږ خو لکه دور به چې کور ته باور وسو کنه یا زمره به چې خپل او خان الله او دی تغلب او رسول یا دی خپل باغون الله کنا دا او استاد غډیرو غدو مې دی په دغه چیو په السلام وګرځم نو بیا بل طرف ته امید نه چې پات بشم کنه نو مسلمان خدا شان دی او الله وی دی ته وګوره دی خدا سے بیغم دی دی خو نو مرگ منی نو قیامت منی نو عذاب منی ایس نو منی مجدہ سے خلق لگیان دیتا یلعبون نوی افا آمنو مکر اللہ دا خلق بی یری دی و بی غم دی دا اللہ دا عذابنا فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون نبی غم کی گی دا اللہ دا عذابنا اس سوکا مگر اغا قوم چی تبا کی گی چی انجام دا تبایی نو اغی بی غمی بس آئیش ماش کئیو ادھا موٹر سکل نیا شیز دیو ہی توبہ توبہ توبہ توبہ جسو شیر آگئی دا مسلمانان دی دیسا رسیا رشتہ دی اچھے گلس شنو بسورسی دا عذابی کندار نرس نہیں فاغی باندیو پیو زیر آگئے پیو زیر او بس ملک و خاموش پاتشو اپا دی باندی زی پا زی رازی یو زی بل زی یو زی بل زی طول عذاب ابی او دی پا خوب کیوی نیچی عرب دانے ریدلیو پیر پا بد حالو دا قبر نبار راوتیو ځکه قبر ټول د مارانو لړمانانو نډکو نو تاسو کی چې څه چلو کو وای هیڅ نشه کول دی کې مو څه چلو دا خو هغه خپل عمل رسی ته دی تعلق خدا غ سره دی دا د بل چا په عمل هن کی چې اوس به تاسو خیراتونه کوي نو او بچ نه هر سړی والله سړی انسان الا ما سا هر سړی له خپل عمل په کار راځي دیکھ اس نے کی اگا پرید ہے کہ بار پروتے کہ دن نہ پروتے دا زان غم ہوکے سبا ستاسو ہم دا حال لے نو دا زان غم نہ کوئے اگلے وست کوششو نہ کوئے دا چھتا دنیا دا سو دا سیجی با خلق دا بلکل دی سر دا زان غم نشتا کنا وما ارسلنا فی قریت من نبیین نذری کله مونږه په یو کلی کې یسوع پیغمبر مگر تروغ جن وکړ الا مگر درو جن وکړ نو اخذنا اهلها بالباساء والضراء زکونی والمن خلق داغي پتاوانونو سرا پمرزونو او ضررونو مصیبتونو سرا لعلهم يضرعون دې د پاره چې الله تعجزو کی وی نکلا ثم بدلنا مکان السیئات الحسنتا بیا بدل کمونگا پزید و سختے باندی خوشحالی حتی عفو چی دیر شو تحد نزیاد شو وقالو او صرف دیوی خوا قد مصابا نظر راو وصر راو چی رسی دلی دی مشرانو زمونگتاوم دغسی کل سختی و لگی تندی و مصیبتونا او کله خوشحالی دا خوی دا دنیا دا غر آروان دا سخن نالای پاغیومو نشوا شکر ادانکو فاخذنام بغتتن اونی والمونگ دیلر ناسا پا وهم لای شعرون دا غیخو دا خیال نو چه مونگ بمرو نا اغیو میدونه نور دا دنیا خوا ولو انا للقرآمنو واتقو کداغه ملکونه دغه هلاک شوی قومونه ایمان را وړې دي او ځان بچ کړې دي شرک او کفر نه لغتانا لیم برکات من السماء والارض مونږ با پرانستی په دې باندې برکتونه د اسمان او د زمکې ایمان کې برکات شته لکه صحابه جون تو ګورنګ الله په سمره برکات بیا را کولاو کړل ولیکن کذبوا خاغی و نمان لکن در وغجنی کو فاخذنام انی والمنگ دیل عرابی ما کانو یکسبون پس او داغی خپلو عملونو ابا امنا اهل القرآن آیا بچ بچی دا موجود خلق عرب آو جم دا مشرکان ایاتی هم باسونا چراشدی تازاب زمون بیاتن یاد شپی و هم نائمون چی دیو دی بالکل لکا قوم دلوت علیہ السلام باندی نشی بچ کے دے دا غفلت پو وقت کی عذاب کا او امن اہل القرآن آیا بچ بچی دا کلوالا ایاتی هم باسونا چراشدی تازاب زمونگا زحن پو وقت ساخ کی و هم یلعبون چی دی مصروفی پخپلو کارونو کی نشی بچ کے دے نشی بچ کے دے ولی غم و سر نشتنو بچ کی غباسو چیغ سر غمی کنو اب آمینو مکر اللہ اے دا خلق بی غم دے بی پروا دے دا اللہ دا عذاب نا اب یا پدا سے دور کے توبہ فلا یامن مکر اللہ نبی پروا کی گی دا اللہ دا عذاب نا حصو کن اللہ القوم الخاسرون مرگا قوم چی دا غی انجام دا تبایی پڑیر غٹ نا تاوان او نقصان کی اوی خوشحالی گی چی منگا دیر ترقی اکڑا دی دنیا دی خلق تاو گورا یو یو بیادی یلی پیالی دیر کامیاب شو خواه بیر غټ شی پیدا کوي ښا د تالی زلیو په خوا چراغ داز کی او پنچری لګولی دا وی غدې کنه ښا سو پمپونه دي سوبر ماشټ و دا مکوا یلعبون دي چې دغه ته ترقی وې دا ترقی نه ده ترقی خو هغه چې ده هغه ځای لزان سم کی هغه ځای له تیاری وکي ته په دغه جوړا په کار ده ځکه دی به یو ځل را خلاصي کنه ښا دی به الله نسی یو ځل ښا دا قشه خو په خواو په قومونو اوس په یو یو تنی ښا زره او سره اوس په یو یو تن راځي او په خواو په قومونو راتله دغه فرق دی.